सारी सच्ची सरकार पवित्र स्थान थला सर दरबार सब सुनिराली मारी सच्ची सरकार पवित्र स्थान थला ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा हाय होए हो सिरसा में साला सर धाम निरालो जी आत जत भगतारा संकट थे टालो जी सिरसा में साला सर धाम निरालो जी आत जत भगतारा संकट थे टालो जी आत जत भगतारा संकट थे टालो जी बाबा सब सु अलग धाम तेरा थे पंचमुखी थे पंचमुखी ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा हाय होए हो बाबा मैं भजन फिरू गाम तो भगत नचाऊं थारो नाम लेऊं आम तो बचपन सू बाबा मैं भजन फिरू गाम तो भगत नचाऊं थारो नाम लेऊं आम तो भगत नचाऊं थारो नाम लेऊं आम तो थारे बारने लगायो बाबा डेरो थे पंचमुखी थे पंचमुखी ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा सजायो थारो भावन रसीलो जी महिमा थारी गावे बाबा राजू ओ रंगीलो जी सुंदर सजायो थारो भावन रसीलो जी महिमा थारी गावे बाबा राजू ओ रंगीलो जी महिमा थारी गावे बाबा राजू ओ रंगीलो जी शाहपुर बेगू भगत बाबा तेरा थे पंचमुखी थे पंचमुखी ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी बालाजी काटो संकट मेरा ते पंचमुखी